mam do zrobienia. Sprawozdania. W domu jeszcze więcej. Wszystko na już. Skąd wziąć na to energię i siłę? A ty, taka promienna? Jak ty to robisz? Moje codzienne wsparcie to Molekin D3 plus K2 z magnezem. Suplement diety Molekin D3 plus K2 z magnezem zawiera nie tylko wysoko przyswajalny cytrynian magnezu dla wsparcia układu nerwowego, ale też witaminy D3 i K2 dla mocnych kości i mięśni. Molekin daje mi siłę do działania. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 26 maja. Jest 8. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Polacy głosują. Od godziny trwają wybory do Parlamentu Europejskiego. Ponad 7 metrów może mieć fala wyzbraniowa na Wiśle w Sandomierzu. To więcej niż przewidywano. W Cannes wręczono Złotą Palmę. Trafiła do koreańskiego reżysera za film Pasożyt. Uprawnionych do głosowania prawie 30 milionów osób. Polacy wybierają swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Lokale wyborcze pracują od godziny, będą otwarte do 21. Idąc na głosowanie trzeba wziąć ze sobą dokument ze zdjęciem. Komisja może też zweryfikować nasze dane na podstawie M-tożsamości, czyli usługi dostępnej w aplikacji Ministerstwa Cyfryzacji M-Obywatel. Następnie otrzymujemy kartę do głosowania, mówi Magdalena Pietrzak, szefowa Krajowego Biura Wyborczego. Po oddaniu tego jednego znaku X przy nazwisku jednego kandydata w jednej kratce należy złożyć kartę do głosowania stroną zadrukowaną, tak żeby nie było widać, musi być zachowana tajność głosowania, również przy oddawaniu głosu, wrzucić do urny. Wybory do Europarlamentu zakończyły się w Stanach Zjednoczonych. Z powodu różnicy czasu Polacy mieszkający w USA głosowali dzień wcześniej niż rodacy w kraju. Do głosowania zarejestrowało się tam 12 tysięcy Polaków. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. O 7 rano czasu polskiego, czyli o 22 czasu lokalnego, zamknięto punkt wyborczy w Los Angeles. Wcześniej zakończyło się głosowanie w Chicago, Houston oraz miastach wschodniego wybrzeża. Amerykańska Polonia mogła głosować w 16 komisjach wyborczych. Te wybory są akurat wyjątkowo ważne, dlatego że waży się przyszłość Europy. Głosujący nie zgadzali się z opiniami, że Polacy mieszkający od dawna za granicą nie powinni brać udziału w polskich wyborach. Jeżeli ktoś się nie interesuje polityką, nie interesuje się sytuacją w kraju, to pewnie nie głosuje, nawet jeżeli mieszka w Polsce. Natomiast ci, którzy się interesują i los Polski im drogi, bez względu na to, gdzie mieszkają, głosują. Spośród 12 tysięcy Polaków, którzy zadeklarowali chęć głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, najwięcej zarejestrowało się w okręgu chicagowskim 6 tysięcy i nowojorskim 5 tysięcy. Dokładna liczba osób mieszkających w USA, uprawnionych do głosowania w polskich wyborach, nie jest znana. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Fala wezbraniowa na Wiśle dociera do Sandomierza. Będzie wyższa niż się spodziewano, dowiaduje się nasz reporter. Służby podają, że w kulminacyjnym momencie może mieć 7 metrów 27 centymetrów. Będzie przechodziła przez miasto między 8 a 12. Po południu woda powinna zacząć opadać. Na wałach przeciwpowodziowych w ostatnich godzinach intensywnie pracowali strażacy, ochotnicy oraz żołnierze. Umacniamy wały podporucznik Front 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej. Wały w tym momencie akurat są w takim stanie, że trzeba je od wewnętrznej strony umocnić, ponieważ nasiąkły wodą. Wójt gminy Gorzyce, Leszek Surdy. Niepokój jest. Spotkałem się z takimi zapytaniami, czy mamy się już pakować, ewakuować i tak dalej. Ja rozumiem ich poddenerwowanie, ich niepokój, bo przeżyli tutaj powódź trzykrotnie w ostatnich latach. Mamy sytuację w tej chwili stabilną, nie mamy żadnych podtopień, nie mamy żadnych przesiąków wałów. To, cośmy widzieli tam za wałami, co się po powodzi stało, no to jest przykry widok. Każdy się tego obawia. Mimo, że tu mieszkamy, ale jak tylko woda idzie, to strach jest. W kolejnych dniach fala wezbraniowa na Wiśle będzie zmierzać w kierunku Warszawy. Złota palma dla koreańskiego reżysera za film Pasożyt. Za nami 72. odsłona słynnego w świecie kinematografii festiwalu w Cannes. O werdykcie jury Marek Brzeziński. Jury, w którym zasiadał uznany na świecie polski reżyser Paweł Pawlikowski, a któremu przewodniczył meksykański twórca Alejandro González Iñárritu, złotą palmą wyróżniło koreańskiego reżysera Bong Joon-ho za jego film Pasożyt, przez część krytyków określany jako czarna komedia, przez innych jako thriller z gatunku fantasy. Bong Joon-ho najpierw zaczął po angielsku, ale potem przeszedł na koreański, dziękując za wyróżnienie. Jest mi przykro, że nie przygotowałem mojego tekstu po francusku, ale nie spodziewałem się takiego zaszczytu. Muszę przyznać, że zawsze byłem pod wielkim wpływem i wrażeniem kina francuskiego. Angielka Emily Bichem została wyróżniona za najlepszą rolę kobiecą. Zagrała w filmie Little Joe. A Antonio Banderas w kategorii aktorów za swoją rolę w filmie jednego z faworytów do Złotej Palmy, Pedro Almodovara. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś trochę chmur, trochę słońca. Deszcz może padać na północnym zachodzie, a w drugiej połowie dnia na południu i południowym wschodzie. Od Górnego Śląska po Podkarpacie również burze, lokalnie z opadami gradu. Temperatura maksymalna od 15 stopni na północy, 19-21 na przeważającym obszarze kraju, do 23 na południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem, tam od 13 do 15. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład laptop Acer Predator, Intel Core i7, grafika Nvidia, szybki dysk SSD. Teraz taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny. Media. Już w sprzedaży. Nowy dwupłytowy album Zapraszamy do Trójki. A na nim utwory najczęściej grane na antenie programu trzeciego. Nosowska, Krzysztof Zalewski, Cortez, Pablo Pawo, Micromusic, WW, Radiohead, Dajdo i wielu innych. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych, salonach sieci Księgarnie Świat Książki oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Radiowa Trójka i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Zosiu, a jaki prezent wybrałabyś na Dzień Matki? Standardowy czy niestandardowy? Słodki! Na Dzień Mamy polecamy słodką bombonierkę I Love Milka za 4,99. Żabka. Mały, wielki sklep. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Świat z lotu Drozda. To już kolejna niedziela. Dzień dobry Państwu. Paweł Drozd kłania się z tej strony. Co dzisiaj? Dzisiaj najpierw błękit Pacyfiku i niewielkie państewko, gdzie mieszka kilkanaście tysięcy ludzi i kiedyś był raj, a teraz trochę jakby piekło. Mowa będzie o Nauru. Później wolonturystyka, blaski i cienie tej wciąż rozwijającej się gałęzi turystyki, chociaż myślę, że jednak bardziej skupimy się na cieniach. A na koniec rowerem przez Tajwan. paweł.drozd@polskieradio.pl. Można do mnie pisać. Facebookowy profil audycji jak zwykle czynny i do Państwa dyspozycji. Zaczynamy. Talonomistaja oli joku vuosi takaperin, talonomisti niin komian kuin linna. Mutta lapualiikkeet ja huilutusretket veivät minun taloniin. Mullia oli mulla navetallinen ja meijeri, rahat ne riitti. Mutta rahat minä vaihdoin, ohi juomia herrat mua komiasti kiitti. Kuropa erottaja, pääsymaksu velottaja, huputettu telottaja, poliisit ja verottaja, paskatöihin Vespalla käy prekariaatti. Barrikaadi Tespalla ja pommiattentaatti, Svea mamma nuuma ja Suomineidon loimet, naapurissa duuma, täällä elvytystoimet. Haluut perheen elättää, käy selättämään toiset, on Suomineito selällään ja levällään sen koivet. Näkiä ja kokia, Bilderbergin pokia, papputehtaan raunioista vaurastunut Nokia. Tipahda tai kuplaa, tuhlaa itse kuplaa, äkkirikas rutiköyhä, panos viiteen ruplaa. Lumedemokratia, armifakin ratia. Pari paina päällä ilman latifakin latia. Savu nousee sakia, ei hätä lue lakia. Homma menee vituiksi pari neropatin takia. Talonomistaja oli joku vuosi takaperin. Talonomisti niin komian kuin linna. Mutta lapua liikkeet ja huilutusretket veivät minun taloniin. Mullia oli mulla navetallinen ja meijeri. Rahat ne riitti. Mutta rahat minä vaihdoin. Ohi juomia herrat mua komiasti kiitti. Islam ja sharia, halosen tarja, äkkijyrkän kyytöt ja tuonelan karja. Viha hedelmät ja paskan marjat, suomalaisen politiikan raskas sarja. Kuukausikortti ja kuukautissuoja, kuukausiliiten on voi hyvä luoja. Näppejä saa nuolla, katin kultaa vuolla, vallankumoukselle se on pippulia suolla. Talonomistaja oli joku vuosi takaperin, talonomisti niin komian kuin linna. Mutta lapua liikkeet ja huilutusretket veivät minun taloniin. Ja oli mulla navetallinen ja meijeri, rahat ne riitti. Mutta rahat minä vaihdoin, ohi juomia herrat mua komiasti kiitti. Öljyhinta, merenpinta, viinahinta nousee. Lainan korot, jotka painaa hartioita nousee. Verenpaine, sydämesi, lyöntitiheys nousee. Turvakameroita, lisää vartioita oh yeah. Röytihinta, ruoahinta, kahvihinta nousee. Vuokrataso, joka painaa hartioita nousee. Liikerata, liiketalous, liikehdintä nousee. Matti painaa, joka painaa liipasinta oh yeah. Lähtö yksi aja, aja valta istuin pajama ja kaitalammin takaa kuuluna ja vingi vajava ja väkijouko hajottaja automaatti ajasta ja lama-aika tainuttaa ku peskoeta lamoutta ja Svea mamma nuuma ja Suomi neidon loimet naapurissa duuma täällä elvytystoimet halut perheen elättää käy selättämään toiset on Suomi neito selällään ja levällään sen koivet. Talon omistaja oli joku vuosi takaperin talon omisti niin komian kuin linna, mutta lapua liikkeet ja huilutusretket veivät minun taloni hinnan. Mullia oli mulla navetallinen ja meijeri, rahat ne riitti, mutta rahat minä vaihdoin, ohi juomia herrat mua komiasti kiitti. Talon omistaja oli joku vuosi takaperin talon omisti niin komian kuin linna, mutta lapua liikkeet ja huilutusretket veivät minun taloni hinnan. Mullia oli mulla navetallinen ja meijeri, rahat ne riitti, mutta rahat minä vaihdoin, ohi juomia herrat mua komiasti kiitti. Talon omistaja oli joku vuosi takaperin talon omisti niin komian kuin linna, mutta lapua liikkeet ja huilutusretket veivät minun taloni hinnat. Mullia oli mulla navetallinen ja meijeri, rahat ne riitti, mutta rahat minä vaihdoin, ohi juomia herrat mua komiasti kiitti. Meni rahat, meni talot, meni maat, meni muut, jouduin maantien kulkijaksi. Ja sehän oli otettava huomioon, että matkassa ei ollut taksi. Mitä sinä Matti Rukka tuumailet, sinä aikamoinen konna. Ja nythän se on ruvettava varkaisi ja se onkin sulle sopiva tahomma. Daleko na wschód od Papui Nowej Gwinei. Daleko na północ od Vanuatu. Gdy obie linie się przetną, wtedy na mapie zobaczymy wszechobecny kolor niebieski, którym oznaczono Pacyfik. A gdy przyjrzeć się lepiej, wtedy dostrzeżemy małą kropkę. To Nauru. O tym oceanicznym państwie teraz rozmawiać będziemy z doktorem Dariuszem Zdziechem, prezesem Towarzystwa Naukowego Australii, Nowej Zelandii i Oceanii, który jest teraz z nami w Krakowie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. To jest taka kropeczka mała dosłownie, bo to jak spojrzeć na mapę, to właśnie to wygląda jak taka kropla, która spadła na powierzchnię oceanu i troszkę się rozmyła. Tam te kilkanaście tysięcy ludzi mieszka, o których właściwie wiemy niewiele, poza tym, że kolonialną przeszłość ten kraj ma bardzo bogatą. Jest to jedna wysepka, zaledwie 21 kilometrów kwadratowych. Dzisiaj słynna z tego, że jest to najmniejsza republika na świecie. Ponad 11 tysięcy mieszkańców. Nie wszyscy to oczywiście rodowici Naurańczycy, natomiast większość z nich to właśnie miejscowi i mieszkają sobie na tej jednej maleńkiej wyspie pośrodku oceanu. Kiedyś wyspa, w której tętniło życie plemienne, no może tętniło to za mocno powiedziane, bo ludzi było niewielu, więc to tętnienie było tak ograniczone jednak liczebnie, ale jednak tych plemion było kilka, nawet zdarzały się wojny domowe między tymi plemionami, bo człowiek potrafi nawet w niewielkiej liczbie się pokłócić czasami i pobić. Potem się pojawili kolonizatorzy i byli i Brytyjczycy, i Niemcy, i Australijczycy, i Nowozelandczycy, Japończycy też byli przez moment oczywiście, w okresie II wojny światowej mniej więcej, a w tej chwili od kilkudziesięciu lat państwo jest niepodległe i jak sobie z tą niepodległością radzi, bo nie zawsze jest tak, że niepodległość niesie skutek pozytywny. No jak sobie radzi? Dość różnie. Ja bym powiedział, że to taka sinusoida. Tu warto wspomnieć o fladze, którą też przyjęto. Wyjaśnia położenie samego Nauru. Składa się praktycznie z trzech kolorów. Głównym kolorem jest granatowy, to jest kolor oceanu, na którym znajduje się ta wyspa. Sama wyspa oznaczona jest flagą, która ma 12 ramion i symbolizuje 12 plemion, które znajdowały się na tej wyspie. To prawda, że rzeczywiście jak wielka wyspa, tak wielkie plemiona, ale było ich 12 i rzeczywiście wojny domowe doprowadziły do tego, że nawet w momencie, kiedy Niemcy przejmowali tę wyspę w 1888 roku, to było zaledwie 900 mieszkańców tej wyspy, więc dość niewiele. Potem ta liczba rosła do, można powiedzieć, 1500 osób w 1932 roku, którą to liczbę uznawano za taką bezpieczną, żeby przetrwała kultura Nauru. No i w 1968 udało się uzyskać niepodległość, dokładnie 31 stycznia, ale ta data też jest bardzo ważna dla nich. 31 stycznia tylko 1946 roku to jest czas, kiedy grupa mieszkańców Nauru, dość liczna grupa, ponieważ w czasie II wojny światowej Japończycy wywieźli z wyspy Nauru 1200 osób na wyspy archipelagu Truk w Mikronezji i w 1946 udało się ściągnąć tych, którzy przeżyli, ponieważ około 500 zmarło w czasie wojny. W 1946 właśnie 31 stycznia wróciła ta grupa główna. I dlatego ten dzień jest tak ważny dla mieszkańców Nauru i 68 rok stworzenie najmniejszej republiki na świecie. Powiedział pan, że kultura plemienna była, czy tradycyjna była oparta o liczbę ludzi tam mieszkających, ale zdaje się, że kolonizatorzy bardzo skutecznie przenieśli tę kulturę tradycyjną, plemienną Nauru do przeszłości, ponieważ nacisk Europejczyków, bo to głównie oni tam byli na miejscu, i Brytyjczycy, i potem Niemcy i tak dalej, spowodowali, że właściwie oceaniczne państewko zostało zeuropeizowane. Może westernizacja bym to nazwał. Ten zachodni typ cywilizacji został tam introdukowany i dzisiaj się bardzo dobrze ma. Ja bym powiedział, że wręcz za dobrze, jeżeli chodzi właśnie o nadwagę, cukrzycę i inne sprawy, które się z tym wiążą. Natomiast rzeczywiście, no, kraj został odkryty przez białych w 1798 roku. Oprócz Brytyjczyków, właśnie Niemców, Japończycy, ale też głównie Australijczycy, Nowozelandczycy do tego 68 grali tam pierwsze skrzypce. Jest problem z tym, jak Nauru dzisiaj wygląda i ilu tych prawdziwych mieszkańców zostało. Oczywiście podczas kolonizacji biali przywozili ze sobą nie tylko wiedzę, umiejętności, ale także choroby różnego rodzaju, które dziesiątkowały populację Nauru. W 1902 była taka dość duża epidemia, którą biali przywieźli, i tutaj bardzo dużo osób miejscowych, których system immunologiczny nie był przystosowany do tych chorób białych, no niestety przegrał walkę. To jest historia, która jest bardzo znana z różnych miejsc na świecie, kiedy Europejczycy czy generalnie biali ludzie przyjeżdżają, przywożą w prezencie choroby, a wywożą bogactwa naturalne. I jeżeli chodzi o Nauru, było podobnie z tymi bogactwami. Na początku przede wszystkim wywożony był miąższ orzechów kokosowych, czyli kopra. To było to złoto i w ogóle produkty rolne. To było złoto Nauru i generalnie tego regionu świata wywożone przez Europejczyków. A potem pojawiło się coś nowego i to były fosforyty, które zaczęto eksploatować na początku XX wieku. I to był początek raju. Początek raju finansowego, głównie dla państw kolonizujących ten teren, więc można powiedzieć, że już koniec XIX wieku to już próby wydobywania fosforytów przez Niemców. Potem w 1906 brytyjska spółka jakby kupiła prawa do wydobywania tych fosforytów i rzeczywiście były to najczystsze, najlepsze fosforyty, jakie można znaleźć na świecie. Mówimy fosforyty, ale z czym to się je, że tak powiem? To znaczy, do czego one są potrzebne i dlaczego są tak istotne? Jeżeli chodzi o fosforyty, są one bardzo ważne przy nawożeniu terenów. To jest właśnie naturalny nawóz zawierający fosforan, głównie pochodzący z ptasiego guana, w które wchodziło w reakcję z rafą koralową i wypiętrzonymi koralowcami, czyli z wapniem. Przez to, że na środku Pacyfiku ptaki lądowały, można powiedzieć na taki pit stop w dzisiejszym języku, część z nich tam kończyła życie, więc rozkładające się kości plus właśnie duża ilość odchodów powodowały to, że tworzyła się bardzo gruba warstwa tych fosforytów. Odłożyło się jego sporo, na tyle sporo, żeby można było to wydobywać na skalę przemysłową. I wydobywano rzeczywiście. I to, co ciekawe, to, że te kopalnie, które w Nauru powstawały, przynosiły dochód nie tylko samym kolonizatorom, ale wkrótce też samym mieszkańcom. I to był czas, no, szczęścia, prosperity, dlatego że no, pieniądze płynęły do mieszkańców Nauru, do tych kilkunastu tysięcy, szerokim strumieniem. Tak, od 1900 roku, kiedy Ellis odkrył te fosforyty i chciał na skalę przemysłową je wydobywać, do 1968 roku, no to wzbogacali się na tym głównie państwa zachodnie, europejskie plus Australia, Nowa Zelandia. Natomiast potem oczywiście okazało się, że po uzyskaniu niepodległości udało się jak najwięcej wytargować, żeby zostawało w kraju, ponieważ wcześniej ten procent, który zostawał dla mieszkańców Nauru, to było zaledwie 2% z tego wydobycia. Natomiast potem udało się to zwiększyć w latach 60., 70. za sprawą pierwszego, późniejszego prezydenta Nauru do 30-40%. Natomiast po już stworzeniu kompanii fosforytowej naurańskiej i uzyskaniu niepodległości, no większość tych pieniędzy już zostawała na Nauru i dzięki temu służba zdrowia na Nauru była bezpłatna dla mieszkańców, tak samo szkolnictwo dla dzieci. Miejscowi w ogóle nie musieli pracować, zatrudniano imigrantów z Chin, później Filipin. Oni też przybywali z wysp Mikronezji, głównie Kiribati. Napływ pracowników z zewnątrz też miał chyba niebagatelny wpływ na samą kulturę Nauru, dlatego że jeżeli przyjechało 1000 czy 2000 ludzi z zewnątrz, a sama populacja wyspy, ta rdzenna populacja liczyła sobie kilkanaście tysięcy ludzi, no to procentowo to była duża zmiana. Widziało się na ulicach, że jest inaczej. Tych ulic co prawda nie było zbyt wiele, bo do dzisiaj jedna miejscowość jest na całym Nauru. Nazywa się to dystrykt Yaren, więc więc za stolicę uznaje się miejscowość Jaren i tam toczy się całe życie na Nauru. Natomiast ja bym powiedział, że to było nawet jeszcze mocniejsze oddziaływanie z tego względu, że między 42 a 82 ta liczba wzrosła z 1500 do 5000 mieszkańców, tych rodowitych mieszkańców Nauru. Natomiast przy kilku tysiącach pracowników zewnętrznych to ta kultura rzeczywiście miała prawo się bardzo mocno zmienić. No, tak jak wspomniałem o tej westernizacji krajów, było to bardzo, bardzo widoczne. Stąd mieszkańcy, można powiedzieć, że bardzo dużo ze swojej kultury utracili. Si j'avais su que la vie est si belle, elle est aussi trop courte. Si j'avais su, j'aurais fui ces querelles qui encombrent nos routes. Si j'avais su que derrière des silences se cachent des cris enfouis. Si j'avais su, j'aurais vu ces souffrances, j'en aurais peut-être guéri. Si j'avais su que le temps aime à fuir et qu'on ne le rattrape pas. Si j'avais su les obstacles à franchir, j'aurais pressé le pas. Si j'avais su que tout peut vite finir, j'aurais ouvert mes bras. Si j'avais si j'avais su, oh, si j'avais su que c'est une liberté qu'apporte le savoir. Si j'avais su, j'aurais plongé gamin, seul face à mes devoirs. Si j'avais su, j'aurais plongé chaque soir dans les livres d'histoire pour mieux comprendre le monde à défaut de le voir. Oh, si j'avais su que tant de ces barrières vivaient que dans ma tête. Si j'avais su, j'aurais pris plus de risques sans peur de la défaite. Histoire, aurais-je compris trop tard? Si j'avais vu ce que certains ont dû voir, pourrais-je encore y croire? Si j'avais eu plus conscience de ma chance au-delà des souffrances. Si j'avais su, j'aurais souri plus tôt, plus joui de mon enfance. Si j'avais su l'amour, les larmes et ce cœur qui se serre. Si j'avais su, j'aurais pensé je t'aime et peut-être à le taire. Ou plutôt au contraire, l'aurais-je crié sans fin pour le vivre plus fort au long du chemin. Oh, si j'avais su que parfois le plus tard peut devenir trop tard, je n'aurais pas ce regret d'avoir pas dit au revoir. Si j'avais su, oh, si j'avais pu. Razem z doktorem Dariuszem Zdziechem, który jest w tej chwili w Krakowie, jesteśmy razem wszyscy w Nauru, gdzieś daleko, daleko na Pacyfiku, gdzie nie ma nic oprócz Nauru, niewielkiej wysepki, na której mieszka kilkanaście tysięcy ludzi, którzy kiedyś cieszyli się tym, że mieszkali w raju, aż przyszły lata 90. i raj zaczął pękać. Miejscowi przez to, że mieli tak duży dobrobyt, tylko jedli i puchli, tak to w cudzysłowie nazwijmy. A czasami też dosłownie. Tak, no chodzi mi o to, że po prostu stali się dzisiaj jednymi z najbardziej otyłych ludzi na świecie. Ponad 93% mieszkańców Nauru ma otyłość. 30% mieszkańców Nauru dzisiaj to ludzie chorzy na cukrzycę, więc jeden z największych odsetków na świecie. Ale to byli w tych latach właśnie od uzyskania niepodległości do mniej więcej połowy lat 80., końca lat 80. XX wieku, to byli jedni z najbogatszych ludzi na świecie. Jeżeli chodzi o dochód na mieszkańca, to były ogromne, ogromne pieniądze. Nie wiem, czy traktować to jako anegdotę, czy nie, ale podczas niektórych imprez, większych libacji miejscowych, no, używano dolarów jako papieru toaletowego, więc to pokazuje, jak zamożny to był naród. Mieli swoje własne linie lotnicze, latali na zakupy na Hawaje, do Singapuru, sponsorowali na Broadwayu sztuki teatralne, musicale. Inwestować zaczęli troszkę później i myślę, że to też był problem, dlatego że wcześniej nie wiedzieli, co to znaczy inwestować. Praktycznie przejadali te pieniądze. Gdy wpadli na pomysł, żeby je odkładać, no to okazało się, że mają tylu dobrych przyjaciół. Oczywiście jak mają pieniądze, to się ma 1000 przyjaciół. I ci przyjaciele oczywiście im doradzali w ten sposób, że przyjaciele się stali bogaci, a te inwestycje, które im doradzono, no po prostu okazały się zmarnotrawieniem tych pieniędzy. I z kraju, który był wśród, można powiedzieć, 5 najbogatszych państw świata, jeżeli chodzi o dochód na mieszkańca, stali się praktycznie w latach 90. bankrutem. Jest to dość sroga nauczka nie tylko dla nich, ale też dla wszystkich, którzy chcą zobaczyć, do czego może doprowadzić bogactwo i nieumiarkowanie w jedzeniu, brak jakiejś pracy i zastanowienia się, co będzie jutro. Czy mieszkańcy Nauru mają na siebie w tej chwili współcześnie jakiś pomysł? No bo źródełko wyschło, fosforytów prawie nie ma. Pieniędzy zaoszczędzonych, jak pan powiedział, nie ma, ale żyć za coś trzeba. Kilka pomysłów mają. Obudzili się, zobaczyli rzeczywiście, co się stało, co zrobili. Oczywiście zaczęły się walki, kłótnie. Pomiędzy latami 90. a początkiem XXI wieku chyba z 17 razy zmieniał się prezydent kraju, który jest jednocześnie premierem. To pokazuje, jakie tam tarcia były w momencie, kiedy okazało się właśnie, że tak jak wspomniał pan, no, źródło wyschło. I wręcz jest jeszcze gorzej, ponieważ no, żyć trzeba, chodzić do szkoły dzieci muszą, służba zdrowia działać musi, więc tworzą się długi. Teraz można powiedzieć, że nie tylko wyszli na zero, ale teraz wręcz pogrążają się w bankructwie. Kopalnię zamknięto w 2003, ale już w 2006 stwierdzono, że może jeszcze uda się tam trochę znaleźć tych fosforytów. Okazało się, że może jeszcze na takie lekkie wydobycie starczy na około 30 lat. Natomiast no to już nie będzie to Eldorado, które było. I tu rzeczywiście zrobił się problem. Trzeba teraz znaleźć inne źródła finansowania. No w turystykę nie mogą pójść, dlatego że jedyna wyspa, którą mają, na której znajduje się cały kraj, przypomina obecnie krajobraz księżycowy, więc top turystów nie przyciąga. Tutaj Australia, od której jakby uzyskali niepodległość, wyciągnęła rękę i zaproponowała, żeby stworzyć tam obóz dla imigrantów, którzy chcą się dostać do Australii, tak zwani boat people, ale Australia nie chciałaby ich przyjmować, dopóki nie wyjaśni ich statusu, nie sprawdzi ich dokumentów, ich historii życia, czy nie są terrorystami i tak dalej. Mówimy o wszystkich ludziach, którzy chcieliby dołączyć do australijskiego raju, ale Australia przynajmniej na razie, w teorii na razie ich nie chce, ale coś z nimi musi zrobić. W związku z tym wykorzystuje państwa, które są pod australijskim parasolem, czyli państwa oceaniczne głównie, do tego, żeby tych ludzi tam przesiedlić. Między innymi Nauru tutaj jest jednym z takich miejsc, gdzie obozy tak zwane przejściowe się znajdują. Tylko, że ludzie, którzy tam przejściowo się znajdują, tam spędzają wiele, wiele lat. Można powiedzieć, że jeżeli chodzi o historię tak zwanych boat people, jest to rzeczywiście dość duży problem dla Australii. Tutaj akurat z pomocą przyszło Nauru, które za oczywiście odpowiednie pieniądze zgodziło się na stworzenie na swoim terenie, na swojej wyspie obozu dla uchodźców, imigrantów, którzy próbują się dostać do Australii. Można powiedzieć trochę tak tylnymi drzwiami, dlatego że bez żadnych dokumentów po prostu próbują dostać się na teren i wtedy dopiero prosić o azyl, będąc już na miejscu. Więc tu jest też pewien problem. Australia tego nie chce. Oprócz tego przyjmuje, że tak powiem, normalnie 12 tysięcy emigrantów co roku legalnie, a właśnie, żeby ukrócić ten proceder zarabiania mafii na nielegalnym transporcie ludzi na kontynent australijski, no stwierdzono, że stworzą coś takiego, co się nazywa Pacific Solution. To premier John Howard w 2001 roku zrobił w Australii i ten projekt trwał do 2008 roku, więc tutaj Nauru w tych latach 2001-2008 na tym dobrze zarabiało. Okazało się, że różnego rodzaju sprawy, które wynikały pobocznie z tego przetrzymywania tych uchodźców na Nauru, czyli różnego rodzaju problemy na miejscu w tym obozie, kradzieże, depresja tych ludzi. No bo ludzie byli zamknięci czasami nawet dosłownie w czterech ścianach. Znajdowali się no to w obozie. Były namioty, to tam ścian tak, trochę... No, tak. Znajdowali się w małym obozie, który był na malutkiej wyspie, gdzie jest mało ludzi na środku oceanu. I to nie kilka miesięcy, tylko czasami przez wiele lat. Całe rodziny. Często są tam rodzone dzieci, czy przyjeżdżają tam malutkie dzieci, które w ogóle nie znają innej rzeczywistości. Obecnie, jeżeli chodzi o otwarte dane urzędów australijskich, na Nauru w obozie nie ma już ani jednego migranta. Tutaj chciałbym tylko wspomnieć, że ten Pacific Solution trwał 2001-2008. Potem rząd, można powiedzieć, Partii Pracy zrezygnował z tych obozów, bo drugi był na wyspie Manus, należał tutaj do Papui Nowej Gwinei i zrezygnował z tych obozów. Ten obóz w 2008 zamknięto, ale okazało się, że tak jak szybko zamknięto, tak już w 2013 ponownie otwarto, zaczęto tworzyć nowy Pacific Solution drugiej generacji i rzeczywiście z powrotem zaczęto ten obóz też na Nauru uaktywniać. Natomiast no, w ostatnich latach udało się, że tak powiem, relokować tych ludzi, którzy znajdowali się w tym obozie. Stany Zjednoczone też część z nich przyjęły. Kilka osób trafiło do Kambodży. Oczywiście Australia za to wszystko płaciła. Część tych ludzi też wróciła do swoich krajów. Więc pod tym względem ten obóz w dniu dzisiejszym no, istnieje, ale na miejscu nie ma już tych osób, które czekają na określenie ich statusu, jeżeli chodzi o rząd australijski. Natomiast tak, ten obóz istnieje i pieniądze są płacone przez rząd australijski i mieszkańcom Nauru, ponieważ ten obóz jest w wielkości 1200 miejsc, więc około 10% mieszkańców Nauru ma dochody dzięki temu. Czy Nauru ma jakąś przyszłość, biorąc pod uwagę to wszystko, co powiedzieliśmy? Człowiek zawsze ma przyszłość. Potrafi wyjść z najbardziej, można powiedzieć, ciemnej otchłani, jeżeli tylko chce i walczy o to, więc myślę, że dzisiaj Nauru ma przyszłość. Może nie związaną już do końca z fosforytami, z turystyką też by było może ciężko, ale myślę, że jeżeli chodzi o taki kraj, jest bardzo dużo młodych osób, ponieważ szkolnictwo tam jest bezpłatne. Ci ludzie są wyszkoleni, potem wyjeżdżają na studia do Australii, do Nowej Zelandii, zdobywają wykształcenie, dostają tam pracę. I to wszystko zależy od tych osób, czy zakasają rękawy i zaczną mocno pracować, żeby wyjść na powierzchnię. Jeżeli będą to robić, a większość z nich wydaje się, że obudziła się i to była dla nich sroga lekcja, myślę, że mają na to szansę. Natomiast czy z niej skorzystają? No cóż, wszystko w rękach mieszkańców Nauru. Bardzo dziękuję. Doktor Dariusz Zdziech, prezes Towarzystwa Naukowego Australii, Nowej Zelandii i Oceanii, był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo. Dibidona, kongobora, san kalutani fila kono kamenyanina, angamo kasa dungudu, ko kele munteban odida bora, antasi kanda minisa, kanga dukutu kafiru polusa, uko kubi normine, kubi sudmine, klese kunchete kubani mine. Bora uyu kalikute kitali singi auma anga dugu beka chitungudu surukudu nanga kata hinana anga mago beka murutisa kuteka firi jelasa uko kubamba umine kubamba umine ilise kunchepe kubanda amine Najpierw pojawia się chęć wyjazdu, potem zerkamy do portfela i okazuje się, że pieniędzy jest nieco mniej niż być powinno. No i wtedy przychodzi pomysł na wolontariat za granicą. Bezpłatna praca gdzieś w Azji lub Afryce w zamian za zakwaterowanie i czasami nawet za kieszonkowe. A w wolnych chwilach można przecież zwiedzać i doświadczać lokalnej egzotyki. Działanie na rzecz innych plus przyjemności, no to brzmi zupełnie jak ideał, więc żal nie skorzystać. Ileż to już blogów tak zwanych podróżniczych powstało właśnie w wyniku takiego wyjazdu, ile zdjęć na Instagramie, ile wpisów na Facebooku. Ten ideał coraz częściej odzierany jest ze swojej idealności, wskazywane są jego wady, a czasem nawet zagrożenia. Państwa i moim gościem jest teraz Alicja Kosińska, kulturoznawczyni, koordynatorka przedsięwzięcia projektu o nazwie Zanim pomożesz. Dzień dobry. Dzień dobry. Wolonturystyka. O tym zjawisku będziemy teraz rozmawiać. To są wyjazdy za granicę, którym przyświecają dwa cele. Z jednej strony chcemy pomagać, a z drugiej strony chcemy też zwiedzać, być turystą. Da się to pogodzić? Pogodzić się jak najbardziej da. Jednak największym pytaniem, jakie stawiamy w wolonturystyce, jest to, kto de facto ma zyskać na tym doświadczeniu. Wolonturystyka może być fantastycznym doświadczeniem dla samej osoby, która wyjeżdża, jednak nie zawsze dobre intencje i wiara we własne możliwości i chęć dobrych działań przekłada się na pozytywne rezultaty dla tych, którym chcielibyśmy pomóc. To przełóżmy to na konkrety. Mam okazję wyjechać, powiedzmy, na Filipiny. Tam mogę uczyć przez, nie wiem, 3 miesiące, 4 miesiące angielskiego w jakiejś malutkiej szkole, gdzie prąd ledwo co dociera. Mogę za to dostać jakiś wikt i opierunek na podstawowym poziomie. To dobrze czy źle, że ja tam pojadę uczyć angielskiego? Myślę, że zawsze warto odwrócić troszeczkę sytuację i zastanowić się, co by było, jeżeli do polskiej szkoły co 2-3 miesiące, czy nawet co 3 tygodnie przyjeżdżał nowy nauczyciel, który często nie ma zupełnie żadnego doświadczenia pedagogicznego, ani żadnej wiedzy, jak takie zajęcia prowadzić. Wolonturystykę, czy w ogóle ideę wyjeżdżania na wakacje połączone z wolontariatem, charakteryzuje chęć przeżycia przygody. Przygoda polega na tym, że robimy coś dla siebie nowego. Na swój sposób eksperymentujemy, co może być fantastycznym doświadczeniem, tylko tak jak mówię, niekoniecznie może być ono skuteczne i pozytywne dla tych, do których to jest adresowane. No dobrze, tylko teraz z drugiej strony ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale jeżeli ja nie pojadę na ten wyjazd wolonturystyczny, powiedzmy na te Filipiny, tak jak zacząłem, być może te dzieci, do których ja nie pojadę, nigdy nie będą miały okazji nauczyć się, czy nawet liznąć troszeczkę angielskiego, nawet jeżeli nauczycielem będzie totalny amator. To jest bardzo dobre spostrzeżenie, bo my, myśląc o niesieniu pomocy, opieramy się na swoich wyobrażeniach, które często, niestety, musimy to przyznać, nie mają zbyt wiele wspólnego z wiedzą na temat realnych faktów, na temat tego, co się w danym kraju dzieje. Jeżeli spojrzymy na liczby, rocznie na wyjazdy tego typu udaje się 10 milionów osób. Jest to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi turystyki. Mówimy o Europie czy o całym świecie? O całym świecie. Mhm. Większość wolontariatów odbywa się w krajach globalnego południa, w krajach, które są nie tylko atrakcyjne turystycznie, ale też są nękane przez wiele różnych problemów społecznych. Tutaj mamy na myśli Azję Południowo-Wschodnią, Afrykę Środkową, szczególnie podejrzewam. Tak, oczywiście. Często nie mamy żadnej wiedzy na temat danego kraju, na temat sytuacji, bo niestety okazuje się, że często na miejscu są lokalni nauczyciele, tylko oni tracą pracę ze względu na to, że tak wielu wolontariuszy przyjeżdża do danych miejsc. Często myśląc cały czas o wolontariacie zagranicznym, wydaje nam się, że jest to coś rzadko spotykanego, coś nietypowego. W wielu krajach, takich jak na przykład Kambodża, co drugi przyjezdny prawie, że wydaje się być wolontariuszem. Często właśnie w poszczególnych placówkach jest, nie wiem, po 3-4 wolontariuszy, którzy zmieniają się co 3-4 tygodnie. Te dzieci no nic się nowego nie uczą, no bo one w kółko przerabiają te same piosenki, te same podstawy. Ponieważ jeden z nauczycieli z drugim, w cudzysłowie nauczycieli, nie mają ze sobą czasami kontaktu. Zupełnie nie przekazują kontaktu. Sobie pałeczki, tylko zawsze jest od początku proces rozpoczynany na nowo. Dokładnie tak. Największy problem jest w przypadku wolontariatów w sierocińcach, dlatego że to się wydaje najpiękniejszym pomysłem niesienia pomocy, no bo biedne są te dzieci, wymagają dużo uczucia. Tu znowu wyobrażenia wchodzą w grę, prawda? Nie jak fakty. Jednak jak się okazuje, za tymi sierocińcami często stoi tak zwany biznes sierocy, który polega na tym, że dzieci są specjalnie zamykane w sierocińcach, żeby mogli przyjeżdżać wolontariusze, żeby mogli zostawiać datki. I no to właśnie, to jak druga strona, czyli ci, którzy organizują celowo takie warunki, żeby wolontariusze czy wolonturyści chcieli przyjechać. Jak oni zarabiają na tym? Jak mogą na tym zrobić biznes? I tutaj właśnie przechodzimy do kluczowej kwestii, a mianowicie do tego, że wiele wolontariatów zagranicznych jest płatnych. Tak jak pan wspomniał na początku, często myśląc o wolontariacie, wydaje nam się, że to będzie opcja wyjazdu, która będzie darmowa w zamian za wikt i opierunek. Jednak jak się okazuje, większość tych wyjazdów jest płatna. To się wydaje, że to są organizacje pozarządowe. Jednak de facto mówimy o komercyjnych firmach, które działają jak zwykłe biuro podróży, tylko że jedno jednocześnie gwarantują ten aspekt wolontariatu, to są wyjazdy szyte pod wolontariusza. To są wyjazdy, które mają sprawić, że wolontariusz będzie czuł się spełniony, będzie się czuł potrzebny, będzie się czuł doceniony. Jednak... A każdy chce mieć poczucie, że jest potrzebny. Oczywiście. I to jest zupełnie naturalna ludzka potrzeba. Jakby nie ma w tym nic złego. Problemem jest to, że te projekty w żaden sposób często nie przekładają się na to, że nasze działania jakkolwiek będą pomocne. W przypadku właśnie wspomnianych dzieci w domach dziecka, jednym z największych problemów jest to, że poza tym, że często dochodzi do biznesu sierocego, że one są odbierane rodzicom wręcz, których posiadają, to te dzieci się wychowują poza swoimi rodzinami latami i są ciągle w obecności wolontariuszy, którzy się co chwilę zmieniają. Te dzieci już są opuszczone i one co chwilę są opuszczane na nowo przez tych wolontariuszy, którzy przyjeżdżają, okazują im miłość, przytulają je i po 3 tygodniach znikają. Gdzie tutaj jest korzyść dla dziecka? Tej korzyści nie ma, bo dziecko nie nawiązuje trwałych relacji i na to zwracają uwagę też psychologowie dziecięcy, mówiąc, że taka obecność krótkoterminowych wolontariuszy tym dzieciom może bardziej szkodzić niż pomagać. Wśród gałęzi, niekoniecznie dobrych gałęzi wolonturystyki, są też takie, które są związane z pomocą paramedyczną albo z pomocą nawet zwierzętom, opieka nad zwierzętami w jakiś... Właśnie trudno nazwać te miejsca, to nie są parki, co to jest? No tutaj dotykamy dwóch bardzo poważnych problemów faktycznie związanych z wolonturystyką. Wspomniane projekty paramedyczne. Paramedyczne to jest dobre określenie, dlatego że często od wolontariuszy nie jest wymagana absolutnie żadna wiedza medyczna. To nie jest sytuacja, kiedy jestem studentem 3. roku medycyny, chcę zdobyć nowe doświadczenie za granicą, w trudnych warunkach nauczyć się, tylko jestem, nie wiem, dziennikarzem i wyjeżdżam sobie i pomagam w sprawach medycznych. Nie mając pomagam? W ogóle... No właśnie, wydaje mi się, że pomagam. Tak. Jak to w praktyce wygląda? W praktyce wygląda to tak, że takie osoby, właśnie na przykład osoba, która jest z zawodu dziennikarzem, jest dopuszczana do takich zabiegów jak szycie ran, odbieranie porodów. Poważne historie. Poważne historie. Prowadzenie fizjoterapii, uczestnictwo w operacjach. Myślę, że jednym z największych zagrożeń i rzeczy, których nie zauważamy, jest to, jak bardzo niestety takie wyjazdy odzierają z godności ludzi, którym chcemy pomóc. Bo dlaczego uważamy, że przeciętny Kenijczyk zasługuje na taką pomoc medyczną niesioną przez osobę, która nie ma tam żadnych kompetencji? Ale może za tym idzie takie przekonanie, że skoro nie ja, to nikt. No więc właśnie. I to znów idzie przekonanie, a brak wiedzy, prawda? Bo my mamy często obraz krajów globalnego południa jako krajów, w których jest tak potwornie źle, że potrzebne są... Każdy nawet mały gest robi wielką różnicę. A niestety piekło jest dobrymi chęciami wybrukowane i wolonturystyka zasadza się na twierdzeniach, niewiele trzeba, aby pomóc. Każda para rąk się przyda. Niestety niesienie pomocy, czy to humanitarnej, czy działanie w ramach współpracy rozwojowej, to są jedne z największych wyzwań współczesnego świata i działania bardzo trudne, które są wymagają dużej dozy wiedzy i też delikatności i na pewno nie pomagają w tym osoby, które choć mają jak najlepsze intencje, no nie mają kompetencji, którymi mogłyby jakkolwiek wesprzeć. Czy my tą rozmową zamykamy wolonturystykę w całości, w takim miejscu, do którego nikt nie powinien wchodzić? Ma pani też własne doświadczenie? Sama udałam się po skończeniu studiów na wolontariat do Kambodży. Skończyłam studia na Wydziale Orientalistycznym, miałam doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dziećmi. Taki też projekt wybrałam. Kiedy przyjechałam na miejsce, okazało się, że mam prowadzić zajęcia z języka angielskiego, w czym nie miałam żadnego doświadczenia. I to się dopiero na miejscu okazało. Tak. I powiem panu, że to było jedno z najpiękniejszych przeżyć mojego życia. Ja byłam przeszczęśliwa, spełniona, absolutnie zakochana w tych dzieciach. Poświęcałam całe dnie na tą pracę, tak samo jak wielu wolontariuszy, tak samo jak tysiące wolontariuszy dziennie w tej chwili to robi. No tylko niestety później, kiedy się okazało, że pewne rzeczy tam zaczynały wzbudzać moją wątpliwość i zaczęłam tak powoli grzebać, to się okazało, że te drobne sprawy nagle się okazały być wierzchołkiem góry lodowej właśnie, jaką jest cały problem wolonturystyki. I no i niestety musiałam zjeść tą beczkę soli i przyznać przed sobą, że no niestety zmarnowałam czas, pieniądze, moje intencje zostały źle skanalizowane. Myślę, że wolonturystyka może być jak najbardziej owocnym doświadczeniem dla obu stron, zarówno wolontariusza, jak i beneficjenta, pod warunkiem, że wykorzystujemy posiadane przez siebie kompetencje. Pod warunkiem, że dzielimy się tym, w czym jesteśmy najlepsi. I jesteśmy przygotowani. I mamy realne kompetencje, którymi się możemy podzielić, które może możemy przekazać, żeby na przykład przeprowadzić warsztaty dla lokalnych pracowników, podnieść ich kompetencje zawodowe na przykład. Żeby ta pomoc żyła potem, a nie jest tak, że ja wyjeżdżam i zabieram do sobą wszystko. Dokładnie. To jest właśnie to takie przysłowiowe dawanie wędki, a nie ryby. W momencie, jeżeli jesteśmy takim, no też mówię z doświadczenia, nieudolnym jednak nauczycielem angielskiego, który się zmienia co 3 tygodnie, no to to nic nie wnosi. Sama pamiętam, jak pierwszego dnia przyjechałam do sierocińca, w którym miałam te zajęcia prowadzić. Był na miejscu nauczyciel lokalny, Khmer, i to był ostatni dzień jego pracy. On został zwolniony, dlatego że przyjechała nowa tura wolontariuszy. No niestety, chcąc pomagać, odbieramy często pracę lokalnym osobom, które są kompetentne i które przede wszystkim znają też lokalny język, znają lokalne uwarunkowania kulturowe. Na państwa stronie można znaleźć całkiem sporą garść rad w różnych kontekstach, w zależności od potencjalnego wolontariatu, który chciałby ktoś realizować gdzieś za granicą. www.zanimpomożesz.pl. Mamy zakładkę Jak wyjechać i tam jest zestaw wskazówek, jak szukać odpowiedniego projektu, uwzględniając własne kompetencje i własne motywacje, a także jak być dobrym wolontariuszem, jak się zachowywać, co brać pod uwagę, w jakich ramach siebie starać trzymać, żeby faktycznie te nasze działania były jak najbardziej skuteczne. Państwa i moim gościem była Alicja Kosińska, kulturoznawczyni i koordynatorka Zanim pomożesz. Dziękuję. Dziękuję bardzo. We love Africa, we love Africa, we love. We say we love Africa, we love Africa, we love. We are African. Proud to be African, and we are black men, proud to be black men. When I wake up in the morning and I see the sun shining, I say thank you, granddaddy, 'cause you made me African. We love Africa, we love Africa, we love. We say we love Africa, we love Africa, we love. We have been slaves for 400 years. When colonization came, it came to the black men. When I wake up in the morning and I see the sun shining, I say thank you, granddaddy, but we are still fighting. We love Africa, we love Africa, we love. We say we love Africa, we love Africa, we love. Anga jamana ni kadanye, wo wo wo, akadanye. Anga farafina kadanye, wala kadanye. Delebe Africa, sanjibe na Africa, kogojifana me Africa, anga barake Africa. We love Africa, we love Africa, we love. They say we love Africa, we love Africa. To cross, but we are so strong, 'cause we are proud to be black men. When I wake up in the morning and I see the sun shining, I say thank you, granddaddy, 'cause you made me African. We love Africa, we love Africa, we love. We say we love Africa, we love Africa, we love. We love Africa, we love Africa, we love. We say we love Africa, we love. Pamiętają Państwo przejazd rowerowy przez Japonię z północy na południe, a potem przez Koreę Południową? To była podróż o tyle nietypowa, że przystankami na trasie były kluby judo. A wszystko dlatego, że na rowerze jechał Artur Gorzelak, doświadczony judoka, a wtedy również rowerzysta. Artur jest z nami teraz ponownie. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Kilka miesięcy temu wróciłeś z wypadu na Tajwan. To był twój trzeci raz na wyspie. Zgadza się. I tak jak w przypadku Japonii, znowu w użyciu były rowery, ale zarówno czas trwania tego wyjazdu, jak i dystanse, no wszystko było znacznie krótsze niż to, czego doświadczyłeś w Japonii. Ba, nawet nie brałeś roweru własnego z Polski. No tak, tak. Tajwan jest wyśmienitą destynacją dla rowerzystów, bo jest to w zasadzie dosyć niewielka wyspa. Ona powierzchniowo to stanowi 10% powierzchni chociażby Polski. Jakby po obwodzie jechać dookoła Tajwanu, to ile byłoby kilometrów? To jest około 1000 kilometrów. Jak się człowiek rozpędzi, to kończy. Dokładnie, dokładnie. Niektórzy bardziej doświadczeni kolarze są w stanie taką trasę zrobić w kilka dni, dosłownie 2-3 dni. Natomiast to, co jest jest warte uwagi, to to, że rzeczywiście to jest wyspa wyjątkowo przyjazna turystyce rowerowej. Jest tam mnóstwo ścieżek rowerowych i tak jak wspomniałeś, jest taka ścieżka dookoła całej wyspy z wszelkimi udogodnieniami dla rowerzysty, czyli z odpowiednimi postojami, z punktami gastronomicznymi, gdzie można sobie kupić wyśmienite przekąski, kuchnię typowo dla właśnie tej strefy takiej zwrotnikowo-podzwrotnikowej, także naprawdę bardzo... też system wypożyczania rowerów jest rozwinięty na szeroką skalę. Tak, no musimy też właśnie mieć świadomość, że ponad połowa ram rowerowych na świecie jest produkowana właśnie na tej wyspie, więc również w użyciu rowery są po prostu między Tajwańczykami, więc zostało wprowadzone takie sympatyczne rozwiązanie, że istnieje możliwość wypożyczania rowerów w hotelach, hostelach dla turystów razem z sakwami, więc... Co ważne. Tak, więc przy tej mojej wizycie na Tajwanie wspólnie z dziewczyną właśnie skorzystaliśmy z tego rozwiązania, że nie musieliśmy taszczyć ze sobą całego bagażu, zgłosiliśmy się do hotelu, dostaliśmy świetnie wyposażone rowery z lampkami, mogliśmy też wypożyczyć kaski, dostaliśmy opakowania, takie specjalne torby na rower na potrzeby transportu tego roweru pociągiem. To, że na Tajwanie powstaje duża część osprzętu rowerowego, to jest fakt, ale to nie z tego powodu na Tajwanie ta turystyka rowerowa tak jest rozpowszechniona. Zaczęło się kilkanaście lat temu od filmu. To prawda. Film o, można powiedzieć, niepełnosprawnym, głuchym rowerzyście, który postanawia okrążyć wyspę. I tak naprawdę ten film stał się takim impulsem do rozwoju turystyki na Tajwanie, no ale oczywiście Tajwan jest przepiękną wyspą, to znaczy spotkamy tam niesamowitą, bujną, tropikalną roślinność, piękne klify, błękit oceanu. Kamienie, które z wąwozów spadają na głowy rowerzystom. To jest jak gdyby dodatkowe atrakcje, które możemy trafić w wąwozie Taroko, czyli w takim najbardziej słynnym parku narodowym na Tajwanie, najczęściej odwiedzanym przez turystów przyjeżdżających na tą wyspę. Więc rzeczywiście tych atrakcji, tych doznań rowerzysta może mieć nieskończenie wiele. Jako judoka i siłą rzeczy fan Japonii, zwracałeś pewnie szczególną uwagę na te ślady japońskiej bytności tam na wyspach, no bo Tajwan był pod japońską, powiedzmy, kuratelą przez długi, długi czas. I te ślady japońskości tam dalej są, nie w postaci artefaktów wojskowych, ale kulturowe są też naleciałości. Zgadza się. Jest taki aspekt, który ja uwielbiam w Japonii, czyli kąpieliska, w których można zrelaksować. Gorące źródła, dokładnie. Tajwan jest terenem bardzo aktywnym sejsmicznie. Jest rocznie 100 odczuwalnych dla człowieka trzęsień ziemi. I jest również bardzo wiele miejsc, w których po prostu z ziemi wypływa gorąca, czasami lecznicza woda. Bardzo mi się podoba atrakcja, którą w ramach kąpielisk leczniczych Tajwan posiada dla chętnych i odważnych, to znaczy nie tylko gorące źródła, ale też zimne źródła. Tak. No to jest coś rzeczywiście unikalnego. To są takie specjalne wanny, w których jest lodowata woda wyglądająca trochę podobnie do schłodzonego sprajta, z którego unoszą się bąbelki i również woda ma oczywiście cechy lecznicze. My stwierdziliśmy, że skorzystamy natomiast po takim wycieńczającym przejeździe całodziennym, gdzie ostre słońce spaliło nam skóry. Naprawdę było to doznanie dosyć mocne, intensywne i czuliśmy to, że ta woda jest realnie zimna i tak naprawdę to było moje pierwsze doznanie morsowania, które się odbyło w strefie niemalże zwrotnikowej. Jaka temperatura wody? Kilkanaście stopni, także to nie było strasznie źle. Natomiast... Nie trzeba było się przez lód przebijać. Nie. Natomiast jak gdyby w zestawieniu z tym gorącym, wilgotnym powietrzem ta temperatura wody była straszna. Wracając jeszcze do śladów japońskich bytności na Tajwanie, to ciekawe są współczesne relacje czy mariaże kultury tajwańskiej i japońskiej. Mam na myśli tutaj Miyazakiego i film Spirited Away, film anime, no bardzo popularny, który zdobywał nagrody i wielką atencję widzów. Film, który powstał, czyli inspiracja do tego filmu powstała na Tajwanie. Zgadza się. To jest jedno z piękniejszych miejsc, które odwiedziliśmy na Tajwanie. Ono nosi nazwę Jufen. To jest bardzo blisko największego miasta i stolicy Tajwanu, czyli Tajpej, położone zaledwie 80 kilometrów na północny wschód. Ono jest położone tuż nad brzegiem oceanu, na wzniesieniu. Na tym wzniesieniu ułożone są piękne, drewniane, stare herbaciarnie. To jest w ogóle miejscowość, która została założona przez Japończyków, ponieważ w tym miejscu wydobywali złoto. No i sprowadzali robotników, którzy musieli ten drogocenny kruszec wydobyć i przewieźć do Japonii, ale oprócz tego również budowali między innymi słynne herbaciarnie i te herbaciarnie stały się właśnie, tak jak powiedziałeś, inspiracją do stworzenia części scenariusza tego słynnego, znanego, nagradzanego filmu animowanego. Spirited Away. Tak. Polecamy zresztą. Poza światem chyba, polski tytuł. Tej. Hayao Miyazaki i Studio Ghibli oczywiście. I jeszcze na chwilkę do Tajpej zajrzyjmy. Stolica nie zawsze jest interesująca, ma swój osobny charakter. tej stolicy chciałbym cię poprosić, żebyś opowiedział o jednym konkretnym miejscu. Ona nie jest najważniejsza, ale jest potencjalnie ciekawe. Nazywa się Modern Toilet. No rzeczywiście, to jest akurat miejsce, do którego trafiliśmy niekoniecznie mając taki wcześniej ułożony plan. Natomiast stwierdziliśmy, że odwiedzimy taką bardzo, bardzo nowoczesną dzielnicę porównywalną do Shibui tokijskiej, czyli miejsca, gdzie jest bardzo gwarno, bardzo dużo intensywnych świateł, bardzo dużo młodzieży. No i trafiliśmy do takiej dzielnicy, w której jedną ze słynniejszych restauracji była wspomniana przez ciebie Modern Toilet. Czyli nowoczesna toaleta. Tak, nowoczesna toaleta i restauracja zaaranżowana na, można powiedzieć, publiczny szalet. Oprócz tego, że siedzenia były w zasadzie sedesami, no to również potrawy były serwowane w naczyniach przypominających armaturę z toalety, że tak to... Rozumiem, że gości było wielu. Gości było naprawdę mnóstwo. Co więcej, powiem szczerze, że Tajwan jest akurat bardzo przystępnym i atrakcyjnym dla polskiego turysty miejscem, jeśli chodzi o żywność. Natomiast w tym konkretnym miejscu te ceny były zatrważająco wysokie, także trzeba przyznać, że po prostu jest popularne i ludzie chcą odwiedzać to miejsce. Ciekawe, co na to tajwański sanepid. Ale to może opowieść na inną okazję. Artur Gorzelak był z nami, który opowiadał nam o swojej rowerowej podróży przez Tajwan, a dziennik z tej podróży można przeczytać na papierze za niecałe 2 tygodnie. Premiera książki, która właśnie jest dziennikiem z tej podróży, Made It in Taiwan. 4 czerwca odbędzie się premiera. Mam nadzieję, że się Państwu spodoba. I dla Państwa kilka egzemplarzy bardzo proszę pisać, jak zwykle zlotu@polskieradio.pl. To była audycja Świat z lotu Drozda. Wioletta Myszkowska i Paweł Drozd dziękują za uwagę. Słyszymy się za tydzień po 8 rano. Proszę nastawić budziki. A tymczasem my czytamy się na facebookowym profilu audycji. Dobrego dnia.